عیدوں کی عید ربیع النور شریف کی بارہویں شب جشن ولادت کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی طرف سے غالباً روئے زمین کا سب سے بڑا اجتماع ذکر و نعت کراچی میں منعقد ہوتا ہے. ربیع النور 1418 ہجری کی بارہویں رات 12 بجے اجتماع میں بیان کرنے کے لیے جب امیر اہل سنت تشریف لائے تو تلاوت شروع ہو چکی تھی، چنانچہ آپ منچ پر جلوہ گر ہونے کے بجائے حاضرین سے نظر بچا کر منچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر تلاوت سننے میں مشغول ہو گئے. تلاوت ختم ہونے کے بعد میں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کی، آپ براہ راست منچ پر تشریف لانے کے بجائے اس کی سیڑھی پر بیٹھ گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. فتح و رضویہ شریف میں جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگر یہ دوسرے لوگ کام میں ہوں. میں جب حاضر ہوا تو تلاوت جاری تھی، اب اگر منچ پر اسی حالت میں حاضر ہوتا تو خدشہ تھا کہ کوئی استائبہ استکباری نعرہ لگا دیتا، اور دوران تلاوت ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لہذا لوگوں سے نظر بچا کر منچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ جانے ہی میں نے عافیت جانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.